99 zł. I do listopada nie płacisz. Do 50 rat 0%. RRSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 11 sierpnia, jest 8. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Krzysztof Zyblewski. Kontrola dotacji z KPO pokaże, czy były nieprawidłowości. Wyniki najwcześniej pod koniec września informuje resort funduszy. Za 2 tygodnie druga tura wyborów na prezydenta Zabrza. Zmierzał się w niej komisarz miasta Ewa Weber i radny Kamil Żbikowski. Piekielny upał na Wyspach Kanaryjskich. Do nas też zbliżają się tropikalne temperatury, ale 40 stopni nie będzie. Rząd zapowiada kontrolę i konsekwencje. Sprawie przygląda się prokuratura. Chodzi o nieprawidłowości przy przyznawaniu pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Kontrowersje wzbudziły dotacje dla branży gastronomicznej i hotelarskiej, bo część firm miała kupować m.in. jachty, ekspresy do kawy, solaria czy sauny. Jeśli dymisje będą wymagane, to do nich dojdzie. Najważniejsza jest jednak kontrola, mówiła w Polskim Radiu Karolina Zioło-Puziuk z Lewicy. Najistotniejsze jest też to, żeby przyjrzeć się temu, jak te pieniądze przeznaczone na tą branżę, fragment, tak, funduszy KPO, jak zostało wydatkowane i zostaną wyciągnięte odpowiednie konsekwencje. Należy jakby odsiać też tych, którzy uczciwie ubiegali się o te pieniądze i byli też tacy, którzy nieuczciwie, i naprawdę trzeba się przyjrzeć całej procedurze od początku do końca. Zdaniem Waldemara Budy z PiS-u środki miały być przeznaczone na coś zupełnie innego. Jak była restauracja, to miała móc handlować internetowo po to, żeby na wypadek COVID-u mogła sprzedawać to w sposób bezkontaktowy. Jak była restauracja za mała, żeby nie było kontaktu między klientami, miało rozbudować się salę, żeby była większa na wypadek COVID-u. Ale nie może być sytuacja, w której restauracja z Piotrkowskiej kupuje jacht, bo to nie o to chodziło. I na tym polega problem, że było to tak opisane fatalnie, że doprowadziło do takiej patologii. Wstępne wyniki kontroli dotacji z KPO będą znane prawdopodobnie pod koniec września, a na pewno w trzecim kwartale tego roku, poinformowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Resort podkreśla, że to, czy każda złotówka z publicznych pieniędzy jest wykorzystywana tak, jak powinna, sprawdzi Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Za 2 tygodnie druga tura wyborów prezydenta Zabrza. Żaden z 6 kandydatów nie dostał ponad połowy głosów, a wczorajsze głosowanie wygrała dotychczasowa komisarz Ewa Weber, otrzymała 39%. Drugie miejsce zajął radny Kamil Żbikowski i założyciel ruchu Lepsze Zabrze, który dostał 16%. To oni zmierzą się w drugiej turze za 2 tygodnie, relacjonuje Piotr Pagieła. Przedterminowe wybory prezydenckie w Zabrzu zostały przeprowadzone, bo mieszkańcy odwołali w referendum po roku urzędowania poprzednią prezydenta Agnieszkę Rupnieską. Ewa Weber od maja pełni funkcję prezydent Zabrza. Wcześniej była m.in. dyrektorem generalnym w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Kamil Żbikowski jest założycielem ruchu miejskiego Lepsze Zabrze oraz radnym tego miasta. Jak wynika z protokołu Miejskiej Komisji Wyborczej, frekwencja wyniosła wczoraj prawie 28%. Jeszcze w tym tygodniu podpisana będzie umowa na modernizację samolotów F-16, ujawnił szef MON-u Władysław Kośniak-Kamysz. Szacowana wartość kontraktu to 4 miliardy złotych. Polskie siły zbrojne posiadają 48 maszyn tego typu. Samoloty te służą w polskim wojsku prawie 20 lat. Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że modernizacja będzie wyzwaniem dla polskich zakładów zbrojeniowych. Wskazał też, że jest ona konieczna. Nasze F-16 mają już swoje lata. Pamiętam początek tego wieku, kiedy te decyzje zapadały, były wdrażane, wchodziły do służby F-16. Tym bardziej już ta modernizacja technologiczna, techniczna F-16 jest potrzebna. Zgodę na modernizację polskich F-16 wydał w październiku zeszłego roku Departament Stanu Stanów Zjednoczonych. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Nas czeka to już w tym tygodniu. Z upałami zmagają się mieszkańcy Wysp Kanaryjskich. Temperatura momentami sięga tam 40 stopni. Jak mówią, tylko cień daje odrobinę wytchnienia. Pod drzewami jest mniej więcej w porządku, ale spacerowanie po okolicy jest niemożliwe. Wydaje się, jakbyśmy byli w piekle, ale albo piekło jest podobne do tego, bo jest okropnie, jest gorzej niż wczoraj. A wczoraj było naprawdę źle. No cóż, wracam do domu, włączam wentylator i klimatyzację. Władze hiszpańskich wysp radzą mieszkańcom, by nie wychodzili, gdy słońce przygrzewa najmocniej. Przypominają też o częstym piciu wody. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz Krzysztof Łoniewski i sport. Zaczynamy od dwóch kółek w Wieliczce. Jazdą indywidualną na czas zakończył się 82. Tour de Pologne. Wygrał ją i cały tour Amerykanin Brandon McNulty. Najlepszy z naszych kolarzy, Rafał Majka, był ósmy. Dyrektor imprezy Czesław Lang dziękował kibicom. To, co chciałbym powiedzieć wszystkim, podziękować tysiącom kibiców, których widzieliśmy w Cieszynie, w Zakopanem, w Bukowinie. Widzieliśmy naprawdę tłumy fantastycznych kibiców w górach, czy to w Wałbrzychu, czy to w Karpaczu, Legnica. No i myślę, że to jest to, co, na czym pracujemy. Pod koszem złe wiadomości ze zgrupowania naszej męskiej kadry. W Mistrzostwach Europy nie zagra Jeremy Sochan. Koszykarz San Antonio Spurs nabawił się kontuzji łydki, uraz, wraca leczyć za ocean. Tam teraz do US Open szykują się tenisistki i tenisiści. W Cincinnati w stanie Ohio do trzeciej rundy imprezy WTA 1000 awansowała Magda Linette. 7-6 i 6-0 pokonała Słowaczkę Rebekę Szramkową. Teraz spotka się z Amerykanką Jessicą Pegulą i nie będzie faworytką tego meczu. W kraju Kamil Majchrzak wygrał Challenger ATP w Kozerkach w finale. 6-4 i 6-3 pokonał Chorwata Dino Prižmića. Bardzo dobrze serwowałem i grałem bardzo dobrze i mądrze i jakby zmuszałem Chorwata do szukania rozwiązań, których nie lubi. Stwierdził Kamil Majchrzak i czas najwyższy w serwisie na piłkę. Legia w Warszawie psim swędem 3-1 pokonała GKS Katowice. Dwie ostatnie bramki zdobyła w doliczonym czasie gry. Mówi zaprzyjaźniony z trójką trener Gieksy Rafał Górak. Jeżeli przegrywa się w 5-7 minucie doliczonego czasu, to na pewno tej sportowej złości musi być w nas bardzo dużo. Poboli, zawsze w jakiś sposób przykro, ale trzeba po prostu głowę podnieść do góry i na bazie tego, w jaki sposób drużyna tutaj się prezentowała, z dużym optymizmem trzeba patrzeć na to, co będzie dalej. W drugim wczorajszym meczu w PKO Ekstraklasie Jagiellonia w Białymstoku 5-2 grała Krakowie, chociaż goście jeszcze w drugiej połowie prowadzili 2-1. Na Wyspach za 5-12 startu Premier League, najlepszych rozgrywek ligowych na świecie, Crystal Palace co najmniej zaskakująco sięgnęło po tarcze wspólnoty, pokonując po rzutach karnych Liverpool. Po 90 minutach było po 2, a Barcelona 5-0 rozbiła w pucharze Gampera Como. O sporcie w porannym ZD3 jeszcze za godzinę. 40 stopni może nie będzie, ale wrócą 30-stopniowe upały w środę już niemal w całym kraju. Ba, nad polskim morzem będzie sporo powyżej 20 stopni. A być nie może. Dzisiaj na ogół 25 i słonecznie i tylko na Suwalszczyźnie możliwe słabe przelotne opady. A na zegarach 8:07. Zapraszamy do Trójki. Michał Jakubik, Michał Kowarski, Stanisław Perzyna i Robert Grzędowski. To my, Państwa także zapraszamy do udziału w porannej audycji 22 i 7 trójek. Za chwilę rozmowa w Trójce, a teraz Falls. ale ten poniedziałek zasuwa. W serwisie YouTube można oglądać, a w Trójce oczywiście słuchać rozmowy. Już za chwilę 8:12. Rozmowa w Trójce. Dzień dobry, Agnieszka Szydłowska. Zaczynamy pierwszą odsłonę Rozmowy w Trójce. Tak właśnie spotykać się będziemy do końca sierpnia. Różni prowadzący, wspaniali goście i rozmowy na ważne dla nas wszystkich tematy. Naprzeciwko mnie Robert Hojda. Dzień dobry. Dzień dobry. Prezes Fundacji Aktywna Demokracja, już o tym mówiłam dzisiaj zapowiadając pana wizytę, ale myślę, że Tour de Konstytucja to jest ta nazwa, która jest powszechnie znana. Piąta edycja przejeżdża przez Polskę. Zaczęła się 4 czerwca, zakończy się 6 września w Warszawie takim wielkim finałem, czyli od 5 lat lato spędza pan w drodze. Tak. Rzeczywiście jest, że po Polsce jeździmy po Polsce, bo ja bez tej najściślejszej grupy współpracowników, nazwijmy to w ten sposób, choć to są przyjaciele tak naprawdę, nic bym nie zrobił, nic byśmy nie zrobili bez siebie, więc jeździmy razem faktycznie przez całe lato od czerwca po Polsce. Zaraz porozmawiamy o tym, gdzie będzie was można spotkać w tym roku, ale wcześniej oczywiście musimy porozmawiać o genezie, bo geneza jest oddolna z takiego poczucia, że zresztą ma pan ze sobą konstytucję. To dokument dla nas najważniejszy, dla nas Polaków, ale czy go dobrze znamy? Nie. Nie znamy dobrze tego dokumentu. Ten dokument, ten egzemplarz konkretnie, który mam ze sobą dzisiaj, on jeździł z nami, też to wydanie, ta forma jeździła z nami pierwszej edycji, a ten jest szczególny, dlatego że zawiera wpis pana Mariana Turskiego, ale o tym zostawię to na troszeczkę może później, jak będzie chwila. I rzeczywiście konstytucja towarzyszy nam od samego początku, ponieważ to zamierzeniem w ogóle Turu było to, żeby było coś wspólnego, co nas wszystkich bez podziału Polaków połączy. Wyszliśmy z założenia, że tym czymś będzie właśnie, będzie konstytucja, czyli nasze prawa, ale też i obowiązki wobec naszego kraju, w którym żyjemy przecież. Używa pan liczby mnogiej, kto rusza w taki tur? No to tutaj niezawodną osobą, która jest razem ze mną, to jest mecenas Kinga Dagmara Siadlak, adwokatka, która, muszę przyznać, że poświęciła też bardzo dużo dlatego, żeby być właśnie i wiceprezeską też fundacji i żeby jeździć i realizować te plany. Świetnie się czujemy razem w tej współpracy. Uzupełniamy się fantastycznie, bo jej wiedza i przygotowanie merytoryczne jest niezastąpione. To tutaj w ogóle bez dwóch zdań. Myślę, że przepraszam, ale z całym szacunkiem muszę to podkreślić, że nie jeden profesor mógłby się od Kingi nauczyć wielu ciekawych rzeczy, bo łączy wiedzę z praktyką i to jest to najcenniejsze. Tytan pracy Danuta Przywara, przewodnicząca Rady Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, wcześniej prezeska tejże, która jest niezmordowanym tytanem pracy. Naprawdę mając ten piękny wiek, jaki ma Danuta, i mieć tą siłę, odporność mieć zaangażowanie, nie ma sobie równych. Sędziów na przykład, takim najbardziej chyba najbardziej zaangażowanym, jeszcze nie pobity jest chyba ten rekord, mam tu na myśli sędziego Igora Tuleje, ale tuż za nim rekord, to znaczy, że najwięcej przystanków, tak? Sędziów, tak, to właśnie sędzia Igor Tuleja. Ale rekord to na jakim poziomie? Och, to trudno powiedzieć, bo przystanków mam już 400 ponad, ale on był najbardziej takim aktywnym, rozumiem, uczestnikiem, ale już go goni sędzia Wojciech Hermeliński, więc jeżeli sędzia Wojciech Hermeliński dotrzyma tego tempa, no to kto wie, czy go nie przegoni. Prawnicy, praktycy, ale także osoby, które są popularne i znane, bo to myślę od samego początku było taką konstrukcją interesującą i która miała szansę właśnie zainteresować, bo umówmy się, kiedy słyszymy o tym, że spotykamy się, żeby porozmawiać o konstytucji, no to myślę, nie ma takiej siły rażenia, jak zachęta w postaci znanych osób i takie też od samego początku was wspierały. To prawda. Rzeczywiście jest to magnes, który działa na osoby, które nawet bym powiedział, że działał, bo to chyba już zaczęło troszeczkę stygnąć. Żyć swoim życiem, tak? Ten kurz zaczął już opadać tych pierwszych spotkań, pierwszych edycji i z całym szacunkiem dla tychże osób, no ja dostrzegamy, że to zainteresowanie spadło, ale to chyba jednak wynika też i z czegoś innego. Z tego trochę i zniechęcenia, trochę zawodu obywateli po tym wszystkim, co dostrzegają i widzą, zmęczenia przede wszystkim. I na to nakłada się naprawdę wiele takich socjologicznych też, bym powiedział, obserwacji, że obywatele troszeczkę spuścili z tonu swojego zaangażowania, tego obywatelskiego, który towarzyszył nam wszystkim przez lata. I rzeczywiście te nazwiska, jak już pani wspomniała, one robiły swoją robotę. Dzisiaj też ją robią, ale nie w takiej skali, jak to było wcześniej. No ta diagnoza jest dosyć smutna, powiedziałabym. Co to znaczy? Ludzie są zmęczeni rozmawianiem o swoich prawach, o konstytucji, o obywatelstwie i tym prawach obywatela? Tym pewnie nie. Nie są zmęczeni, choć jeżeli ktoś dostrzega jakiś rzeczywisty cel i widzi, że to coś mu daje, że ta wiedza rzeczywiście ona się sprawdza w codziennym życiu, bo musi mieć praktyczne znaczenie dla nich. Wtedy faktycznie chętnie sięgają i poznają te prawa. Natomiast gro osób, z którymi się spotykamy, mówią, że w kwestii praworządności mają wiele do życzenia. Ich oczekiwania gdzieś jednak rozwiały i nie zostały spełnione. Są wycofani. Też trzeba pamiętać, że przez wiele lat, kiedy na ulicach dużych miast, nie tylko, były różnego rodzaju wydarzenia obywatelskie, gdzie społeczeństwo obywatelskie angażowało się dość mocno. Te osoby poświęcały naprawdę bardzo dużo. Ja sam straciłem pracę, dlatego że byłem zaangażowany i stanąłem na rozstaju dróg i pytanie było, co mam robić dalej, czy zrezygnować z mojego działania obywatelskiego, czy iść dalej w tą stronę. Wybrałem tę stronę i dlatego też tur w ogóle się pojawił i jedzie. Ale wiele osób, o których się nie mówi, też miało takie dylematy i powiedziało, że mają dość, że już nie chcą się angażować, że muszą odpocząć, zająć się swoimi rodzinami, sobą samym, poświęcili tak dużo, że gdyby, jestem przekonany, że gdyby była jeszcze ta energia, ta moc sprawcza, taka namacalna dla tych osób, to rzeczywiście byłoby tu znacznie więcej osób zainteresowanych. Jest pocieszenie. Nie jest tak źle, od razu mówię, bo my też trafiamy do młodych ludzi, do szkół. I kiedy rozmawiamy o ich prawach i czytamy im artykuły Konstytucji stosowane wprost, to muszę powiedzieć, że im się szeroko otwierają oczy. I bardzo chętnie do niej, do Konstytucji sięgają, bo widzą praktyczną możliwość zastosowania. Kwestia jedynie przekazu samego jako takiego. I to nie jest tak, że już my, społeczeństwo, daliśmy sobie spokój. Naprawdę otwierają się nowe możliwości, nowe sposoby docierania do osób, które przychodzą i pytają, a czym jest w ogóle ta Konstytucja? Nigdy nie słyszałem, nie słyszałam. No i wtedy zaczyna się dalej. Cezura czasowa, o której pan mówi, to wybory parlamentarne roku 2023. Ciekawe, że pan powiedział o tej szkole, bo chciałam właśnie na szkoły się powołać. Wczoraj przeczytałam mojej córce 16-letniej artykuł 30 Konstytucji i spodobało jej się to brzmienie i jego treść, ale kiedy się zapytałam, czy wiesz, co ci czytam, nie wiedziała. Zastanawiałam się, oczywiście może to być przypadek indywidualny, ale jednak może być to też jakiś brak w systemie edukacji, rozważań i takiego namysłu nad tym właśnie najważniejszym dokumentem. A ten artykuł 30 jest kluczowy dla tegorocznej edycji, piątej już edycji Tour de Konstytucja. Jestem za godnością i dotyczy właśnie godności. Przytoczymy? Och, oczywiście, ale w uzupełnieniu, pod warunkiem, że w uzupełnieniu przytoczymy 32. One są tak spójne ze sobą, że... To ja mam 30, pan musi 32 proszę przygotować. Proszę bardzo, pan gotowy. Z pamięci? Nie, to pan przygotuje. Nie, przeczytam. Dobrze, to ja w takim razie czytam artykuł 30 Konstytucji, która obowiązuje od 2 kwietnia 1997 roku. Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkowa. Władz publicznych. 32. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Wpadliście szybko na to, że rozmowa to jedno. Zresztą ktoś mi opowiedział po jednym ze spotkaniu waszym z publicznością, które miało miejsce w ramach trasy programu Pierwszego Polskiego Radia, Lata z Radiem, że to jest fantastyczne obserwować was, jak rozmawiacie z ludźmi i zamiast rozdawać lizaki czy baloniki, jak to często na takich spotkaniach bywa, rozdajecie konstytucję, ale szybko zrozumieliście też, że ważne jest to doświadczenie, prawda? Wiedza praktyczna i w związku z tą godnością w tym roku można doświadczać także pewnych sytuacji, czy też wchodzić wręcz w skórę osób, które na przykład na co dzień żyją z pewnymi ograniczeniami. O tak, to rzeczywiście mamy ze sobą symulator starości, gdzie można się przenieść o 40 lat plus w swoim wieku i zobaczyć, jak czują się osoby starsze. To ma pobudzić empatię i zrozumienie też, na czym może polegać ta godność czy poszanowanie godności osób starszych, z czym muszą się zmagać. Oczywiście jest to skromna namiastka tego. Drugą rzeczą, która nam towarzyszy, to jest wózek inwalidzki. Każdy może spróbować swoich sił, ale głównie też uczymy i mówimy o tym, jak z godnością podchodzić do osoby, która korzysta z wózka inwalidzkiego, jakie obowiązują zasady, bo okazuje się, że naprawdę nie wiemy, jak to robić. Trzecią rzeczą, którą mamy, to są gogle VR, gdzie pokazujemy świat ludzi neuroróżnorodnych i też można się zmierzyć z tym i zrozumieć osoby, które czasami wydają nam się dziwne, jakieś takie, do których trudno jest dotrzeć. Poczuć się, jak oni doświadczają świata. Dokładnie tak. I wtedy to są trzy wybrane przez nas elementy, o których później rozmawiamy. I to w szkołach nam się świetnie sprawdza. Naprawdę cieszymy się bardzo, bo młodzi uczą się, jak empatycznie docierać do innych z poszanowaniem drugiego człowieka. Co jeszcze przy tej godności moglibyśmy z takiej praktycznej, czy też codzienności naszej wymienić? Na pewno są to sprawy związane z pracą. Mobbing, ostatnio bardzo ważne słowo, zresztą Trójka też ma podcast, który bardzo polecam na ten temat. Różnego rodzaju wykluczenia i naruszenia także prywatności w przestrzeni cyfrowej. Wszystko to się wiąże z przemocą, także przemocą cyfrową, tą słowną przede wszystkim, dyskryminacją w języku. Jakie jeszcze przychodzą od ludzi, których spotykacie, problemy, które właśnie z tą godnością się rymują? Oj, no tematem takim przewodnim bym powiedział niestety w dzisiejszych czasach i to jest gra polityczna, to jest migracja i osoby, które przemieszczają się po całym świecie szukając swojego lepszego domu. Niestety politycy robią straszną rzecz wszystkim ludziom, a czytamy w Konstytucji człowiek, a nie obywatel Polski. Więc każdy człowiek, który przebywa na terenie naszego kraju, powinien podlegać i podlega prawu polskiemu, ale też, tak jak czytamy, że obowiązkiem władz publicznych jest ochrona i opieka, przepraszam, nad takimi obywatelami, którzy także przebywają u nas. Niestety ta gra, którą prowadzą politycy, prowadzi do przemocy, o której coraz częściej słyszymy, bo ktoś ma inny kolor skóry, bo ktoś nie mówi takim językiem, jak powinien i to jest bolesne. O tym też wspominamy, bo staramy się też zwracać i tutaj Danuta Przywara jest osobą naprawdę bardzo mocno wspierającą, jeżeli chodzi generalnie o Helsińską Fundację Praw Człowieka. Ma ogromne doświadczenie w tym zakresie i służy nam pomocą i no, na tyle, ile możemy staramy się osobom zainteresowanym tłumaczyć, na czym rzecz polega. To znaczy, na czym to polega właśnie? Ja zapytam teraz, jeżeli ktoś czuje, że jego godność nie jest szanowana, jeżeli czuje, że nie jest chroniony, nie jest chroniona, to co na to konstytucja i co ewentualnie taki człowiek może zrobić? Czy wychodzi ze spotkania z wami z wiedzą, która pozwala mu się przeciwstawić lub zmienić jakoś swoje życie? Tak. Na przykład w szkołach zadajemy pytanie, ponieważ artykuł 30, tak jak już pani przeczytała, jest artykułem i mówi o tym, że władze zwierzchnie mają zapewnić nam przestrzeganie właśnie tego artykułu. Pytamy uczniów, czy wiecie, kto na terenie szkoły reprezentuje władzę zwierzchnią. To jest pierwsze pytanie. I fajnie, bo odpowiadają zazwyczaj trafnie, czyli że dyrektor czy dyrektorka szkoły. I wtedy mówimy, że właśnie taka osoba, ona jest osobą, która odpowiada za to, co się dzieje na terenie szkoły. Nie tylko, czy szafki są działające i czy toalety są czyste, ale odpowiada właśnie przede wszystkim za to, żeby każdy z uczniów, uczennic czuli się dobrze w szkole i żeby ta godność nie była nienaruszana. I mówimy, nie bójcie się iść, rozmawiać, mówić o tym, co was dotyka. Też mówimy obywatelom w przestrzeni publicznej, jeżeli ktokolwiek narusza twoją godność w przestrzeni publicznej, policja jest najbliższym organem, najłatwiej, że tak powiem, dostępnym, jeśli chodzi o to, żeby poprosić o pomoc i wsparcie. I oczywiście dalej już są kolejne organy. Ale mówimy o tych takich pierwszych kontaktowych, policja czy służby generalnie, pierwsze kontaktowe. Nie bój się, zgłoś, powiedz, co ciebie dotyka, bo to jest gwarantuje ci to konstytucja. I to jest takie chyba najbardziej krótkie i trafiające, że to nie trzeba gdzieś pisać podań, pism. Możesz już dziś pójść i tą sprawę zgłosić, jeżeli twoja godność została naruszona. To gwarantuje konstytucja i konstytucja też mówi, że można i należy się do niej odwoływać wprost. Możemy musimy tutaj postawić kropkę, ale jeszcze to zdanie, ten wpis od pana Mariana Turskiego, bo to będzie wspaniały finał naszego spotkania. 18 października 2021 roku pan Marian Turski, kiedy byłem u niego, napisał dedykację w tejże konstytucji. Drogi panie Robercie, za mało miejsca, by wyrazić swoją wdzięczność za to, co pan i pana współpracownicy i wszyscy wolontariusze czynicie. Proszę mi wierzyć, aż mnie porywa, żeby wam towarzyszyć. Głowa? Okej. Kolana? Nie bardzo. Więc tym bardziej mam uczucie, że za mnie osobiście robicie wspaniałą robotę. Auguri. Moc serdeczności. Marian Turski. Czytajmy konstytucję. Można także o niej rozmawiać, sprawdzając piątą edycję Tour de Konstytucja. Do 6 września Robert Hojda był naszym gościem. Bardzo panu dziękuję. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Zapraszamy do reklamy. Marian, Kleo dzwoniła. Do ciebie? No, i powiedziała, żebyśmy kupowali w Media Expert. O, a powiedziała dlaczego? Bo w Media Expert taniej ma. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G55 5G 256 giga. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 999 zł. Teraz za jedyne 799 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert. Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu. Przecież nie ma upałów. Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowid. Kaufland jest fresh w Kauflandzie. W poniedziałek i wtorek polskie pomidory malinowe 4,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe 4,99 za kilogram. A słodkie i soczyste nektarynki jedynie 7,99 za kilogram. Tak, nektarynki 7,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu? Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę. Słusznie, od razu słyszę poprawy. Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu. Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Allegro Days tylko do 11 sierpnia. Teraz pieluchomajtki Pampers Active Baby różne rozmiary za 253,99 już od 66 groszy za pieluszkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 470,97. Żegnamy reklamy. Jest 8:30. Na skrót serwisu Trójki zaprasza Krzysztof Zyblewski. Szef MONU zapowiada, że będzie współpracował w zakresie bezpieczeństwa z prezydentem. Liczę, że sprawy dotyczące strategicznego podejścia do bezpieczeństwa będą wyjęte z bieżącego sporu i pozbawione politycznych emocji, mówi Władysław Kośniak-Kamysz w wywiadzie dla Rzeczpospolitej. Wicepremier zaznaczył też, że rząd jest od rządzenia, a pan prezydent w dużej mierze pełni funkcję reprezentacyjną. Jeszcze dziś nadzwyczajne spotkanie ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej. Tematem piątkowe rozmowy Donalda Trumpa z Władimirem Putinem na Alasce, informuje szefowa unijnej dyplomacji. Kaja Kallas podkreśla, że jakiekolwiek porozumienie w sprawie zakończenia wojny musi obejmować Unię i Ukrainę. Jak zaznacza, to kwestia ukraińskiego i europejskiego bezpieczeństwa. Trzy osoby zginęły w obwodach tulskim i niżno-nowogrodzkim w europejskiej części Rosji w nocnym ataku ukraińskich dronów, podaje agencja Reutera, powołując się na rosyjskie lokalne władze. W obwodzie tulskim, który graniczy z obwodem moskiewskim, ranne zostały też dwie osoby. Rosyjska obrona zestrzeliła 59 ukraińskich dronów. Pełny serwis Trójki o 9. No a w pogodzie na dziś same dobre wieści. Ma być pogodnie i ciepło od okolic 20 stopni nad morzem i w kotlinach górskich do 26 w różnych miejscach kraju, głównie w Lubuskiem. No dobrze, jedna informacja taka sobie na Suwalszczyźnie. Możliwy słaby przelotny deszcz. To jest poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Za 27 minut 9, a za minut kilka mniejsza gra. Zwycięzca lub zwyciężczyni, przypominam, wybierze piosenkę na zakończenie porannej audycji. Ale przede wszystkim chodzi o dobrą zabawę. Pojedynek w Trójce już za chwilę. Otwieramy zgłoszenia 22 i 7 trójek. Zapraszamy. Yeah. program Trzeci Polskiego Radia. Znamy się od 5 minut, a już dobrze o tym wiem. To jak patrzysz na to wino, zdradza co ode mnie chcesz. Pojedziemy dziś do Tokio i zagramy w kalambury. Pojedziemy dziś do Chin, będę burzył z tobą mury. Nakręcimy z tego film, będę twoim reżyserem. Koleżanki będą złe, nie przyjadą na wesele. Chciałbym z tobą palić fury, awionetki robić dwie. Wejść na dach Pałac Kultury i po linie spuścić cię. Choć zabiorę cię do Tokio, choć zabiorę cię na ramę. Choć wyskoczymy ci przez okno, choć prowadzimy wszędzie zamek. Choć zabiorę cię do Tokio, choć zabiorę cię na ramę. Choć wyskoczymy ci przez okno, choć prowadzimy wszędzie zamek. Znamy się od 5 minut, chyba też już dobrze wiesz. To jak patrzę w swoje oczy, zdradza co od ciebie chcę. Palimy wszystko już, co się tylko dało spalić. Rozbijemy wszystko to, co się tylko da nam robić. Rzucimy się na siebie, no bo tylko to zostało. Myślałem, że cię kocham, ja po prostu kocham chaos. Chciałbym z tobą palić fury, awionetki robić dwie. Wejść na dach Pałac Kultury i po linie spuścić cię. Choć zabiorę cię do Tokio, choć zabiorę cię na ramę. Choć wyskoczymy ci przez okno, choć prowadzimy wszędzie zamek. Choć zabiorę cię do Tokio, choć zabiorę cię na ramę. Choć wyskoczymy ci przez okno, choć prowadzimy wszędzie zamek. Zapakuj walizki, nie pakuj wcale. Zabieraj ubrania, rozbieraj się nawet. Zapakuj walizki, nie pakuj wcale. Zabieraj ubrania, rozbieraj się nawet. Zapakuj walizki, nie pakuj ich wcale. Zabieraj ubrania, rozbieraj się nawet. Zapakuj walizki, nie pakuj ich wcale. Zabieraj ubrania, rozbieraj się nawet. Choć zabiorę cię do Tokio, choć zabiorę cię na ramę. Prowadzimy wszędzie zamek. Choć zabiorę cię do Tokio, choć zabiorę cię na ramę. Choć wyskoczymy się przez okno, choć prowadzimy wszędzie zamek. Na ramę to bym się nawet wybrał. Za 21 minut 9. Mniejsza gra. A mają jakiś dobry ramen w Słupsku, panie Wojciechu? Dzień dobry. Dzień dobry. Mają. W dwóch, trzech miejscach, jak najbardziej. No dobrze, to po mniejszej grze poproszę o adres w takim razie. Pan Wojciech ze Słupska z nami. Jest także pan Krzysztof z Krakowa, ale z Warszawy. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Cóż to za połączenie, panie Krzysztofie? No ja z pochodzenia jestem z Warszawy, natomiast serce wybrało Kraków. Ach. I Krakowiance, więc od już tam ponownie. No dobrze, serce nie sługa w takim razie. To jest jedyne. Ja mam podobnie, ja też jestem warszawiakiem i też z wyboru jestem w Słupsku. O matko. A ja jestem z Piotrkowa Trybunalskiego i trafiłem do Warszawy, ale ukochaną mam też z Piotrkowa. Ale trafiła za mną do Warszawy. Trzeba walczyć o swoje, panowie. Dobrze, przejdźmy do mniejszej gry, bo wchodzimy na bardzo grząski teren. Zaczynamy od pana Wojciecha. Panie Wojciechu, pierwsze pytanie. Ile metrów w zaokrągleniu mieści się w jednej mili lądowej? W jednej mili jakiej? Lądowej. To więcej niż kilometr, podpowiem. Więcej. 16 tysięcy. Dobrze, zaliczam. 1600 metrów, o to panu chodziło pewnie. Tak, tak, 16 tysięcy tam decymetrów, czy czegoś takiego. Rozumiemy, o co chodzi. Tak, 1609 metrów ma mila lądowa. I 1-0 niech będzie w takim razie, a pan Krzysztof odpowiada na pytanie w pierwszej serii. Panie Krzysztofie, od którego roku obowiązuje obecna Konstytucja Rzeczypospolitej? Było to mówione na antenie, tylko jechałem samochodem i tak mi wpadło uchem i wypadło, ale chyba od 97. Tak jest! Rok 1997, Konstytucja RP. I jeden do jednego w naszej mniejszej grze, no to wracamy do pana Wojciecha. Panie Wojciechu, spotkanie Trump-Putin, o, głośno o nim, ma się odbyć w pewnym amerykańskim stanie, w stanie, który w 1867 roku został kupiony przez Amerykanów od Rosji za kilka milionów dolarów. Który to stan? Alaska. Tak jest. Tak jest. I wcale niedrogo, niedrogo wyszło, a opłacało się bardzo Amerykanom kupić tę Alaskę. Tam spotkać się mają Donald Trump i Władimir Putin, oczywiście w sprawie ewentualnego pokoju w wojnie rosyjsko-ukraińskiej. 2-1 dla pana Wojciecha. Panie Krzysztofie, trzeba remisować. Z punktu widzenia sportowego, to i sportowe pytanie. Z ilu etapów składał się 82. Tour de Pologne? Czyli ten ostatni, tak? No tak, tak. Zakończył się wczoraj. No to będę musiał chyba strzelać. Pięciu? No niestety, z siedmiu. Z siedmiu. Tydzień trwa Tour de Pologne. Od poniedziałku do niedzieli. Tak było również w tym przypadku. Wczoraj zakończył się zwycięstwem Amerykanina Brandona McNulty'ego. Rafał Majka po raz ostatni startował także w Tour de Pologne. To z informacji, ale najważniejszą jest taka, że pan Wojciech zwycięża dzisiaj w mniejszej grze. Dziękuję bardzo. Bardzo się cieszę. Warszawa górą. Gratulacje. Mimo wszystko Warszawa górą. No właśnie. No właśnie. Panie Krzysztofie, bardzo dziękujemy. Wszystkiego dobrego, miłego dnia. I pozdrawiamy Kraków i Warszawę także. A pan Wojciech z Warszawy Słupska wybiera piosenkę na zakończenie porannej audycji. Poproszę Sultans of Swing zespołu Dire Straits. O, i będzie pięknie, ale to przed dziewiątą. Taki wybór pana Wojciecha. Panie Wojciechu, raz jeszcze gratulacje i dzięki wielkie. Pozdrawiamy. Dziękuję pięknie.

not like that, and I'm myself, but not like that, and I'm myself, but not like that, and I'm myself. No dobrze. Pan Wojtek wygrał i wybrał Sułtanów Swingu na zakończenie porannej audycji, więc gramy. A jeśli chcą Państwo poznać wyjątkową historię tego kawałka, to odsyłam do podcastów i piosenki do wyjaśnienia. Band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, you hear the jazz go down. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound. Way on down south, way on down south, London town. Check out Guitar George, he knows all the chords. But he's strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. If an old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his thing. Saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. And a crowd of young boys there. Baggies in their platform soul. They don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans play Creole. Thank you.